نبی شریف جلد ثانی سنوری باب ما جاء فی رحمت الیتیم باب په بیان دا حدیثو کی چراغ لیدی پا بارد رحمت یتیم کی وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن حنش عن اكرم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شبيشك نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائي لي من قبض يتيما شاكرا وحط يتيم من بين المسلمين فمن مسلمانانو کی لا تعانی خلتو آمتا یتیم را وستزان سرے پروتائی کے نور وشرابی او خلستاکتا چلے دسوکش سرے ناوزان سرے پرینڈ کے نئے خوری اس کی پی ادخلہ اللہ الجنتا وردنگو کی دلر اللہ جنت تا البت تا خامخا اللہ ایام لغنبن مگر راتی دیا ملوکی دیا داتی بنا لا اغفر چا غضق لکی دینشی چی مراد تی شرک نے نگر یکین زان سرپا پینڈا کی نولی او غضان سرسن بالول دی دمر لوی اجر و ثواب دے اپدی باپ کی حدیث دے دو مرۃ الفہری رضی اللہ عنہ نا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا چہی کی راوی دی کہ غرقور تو مسلمانان کے غرقور دے کی اسیم پر احسان تو اور فرق کی او ناکار پا کورنو کی مسلمانانو کی رکھور دے چی یتیم سر پا کی بد کی دیشی او راہیو ماما رضی اللہ عنہونا او دے سحل ابن سعاد رضی اللہ عنہونا او دے خمش رضی اللہ عنہونا او دا سوک دے ہوا حسین ابن قیس او ہوا ابو علی الرحبیو ابا ابو علی الرحبی رضی اللہ عنہ آج سلیمان تیری رضی اللہ عنہ نا یقول خنش وہو ضعیف عند اہل الحدیث چونکہ خنش بتابعین ہو کے ہو نویدے کمزور دے پنید علماء دے حدیث خنش دے کمزور دے چون کی دا صحابی نرے اور اس تو قصد دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَبُ الْقَاسِمِ الْمَكِيُّ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ حَازِمٍ عَنَبِيهِ يَنْسَحْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا ذو وکافل الیتیم او سوچ دی یتیم پرورش کئی یتیم پاری تر دی چلوشی پجنت کی ویوتا آتین پچاند دی دو گتو و اشارا بی اسبعی اشارے پیو پدو گتو یعنی اصبابت والغصوا پدی مسواک گتا پدرمیان گتا بانی چی جنت کے مما سردہ سے مرگ رئی چې چا دی یتیم پالنا پرورش کو حدیثن حسن صحیح صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. پتاو یا خپل سبقونه به ترتیب سره یادوي او ابن عبدہ کتاب چراغی کې دې شي ان شاء الله دې مشورې مطابق مشتاق اندر له شروع کی مذاق ما تم باسی مشتاق صفات او ابن کار وتا سو وی کنا خپل کې ها اي کسی فتا دې کنا ناز عمر تاسو پر ان شاء الله تاسو برابر کوي ته دې بوای دې یبلا اپنا کنا مشورې مطابق دې شروع کی ان شاء الله.